الذين كذبوا شعيبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وہ اس طرح ہو گئے کہ لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہ تھے، یہ حال ہو گیا ان کا. یغنو کا لفظ جو ہے غین نون یہ سے ہے، غنا، کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بہت آرام سے زندگی بسر کرنا. چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، لوٹ مار بھی اچھی کرتی تھی، لہذا خوشحالی بظاہر دنیا کی کافی تھی. لیکن جب عذاب آیا تو اتنا برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ گویا یہاں کوئی خوشی کے ساتھ رہا ہی نہیں تھا، کوئی مال و دولت، کوئی تجارت ان کے کسی کام نہ آئی، وہ بستی اجڑ کر رہ گئی. یوں ہو گئے گویا کہ کبھی کوئی یہاں بسا ہی نہیں تھا، ایک دم سے کھنڈر. اور یہ وہی لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، خود مت کر رہ گئے. پیچھے آپ نے پڑھا نا، ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہماری بستی سے نکلنا ہوگا، تم چلے جاؤ یہاں سے، ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ یہ جگہ چھوڑ جاؤ. اب اگر وہ ان کے دین میں آ جاتے تو کیا ہوتا، وہی جو ان کے ساتھ ہوا. اور اگر وہ اپنے اصول پر قائم رہے، اپنے دین پہ قائم رہے، تو کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ بچا لیے گئے اور اللہ کے نافرمان دھر لیے گئے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے، خود انہی کا سب کچھ بگڑا. فتولا عنہم، پھر وہ منہ موڑ کے ان سے چلا گیا. وقالا، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. فکیف آسی علی قوم کافرین، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کفر کرتی رہی، جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی. کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی عرصے تک آس پاس کی قوموں کے لیے ضرب المثل بنی رہی. چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا. اور یسعیاہ نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا اور ان کا حشر وہی ہوگا جو مدیان کا ہوا. اس سے مراد کیا ہے کہ اور قومیں بھی ان کی تباہی کی مثالیں دیتی تھی کہ ایسے کام نہ کرو کہ انجام مدیان والوں جیسا ہو. اب تک جتنی بھی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے، وہ دراصل ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے. اہل مکہ کے درمیان جب یہ نازل ہو رہے تھے تو ان کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ دیکھو، گزشتہ اقوام نے جب ایسے کام کیے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو تم خدا کے کچھ زیادہ لاڈلے نہیں ہو، تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے کہ پچھلی اقوام نے جب خدا کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، دنیا سے مٹا دیا، تو ہماری مادی ترقی اور ہماری زور آوری اور ہماری سرکشی اور تکبر ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. ایک ہی چیز اس کے پاس کام آتی ہے اور وہ ہے بندہ بن کے رہنا، بندگی اختیار کرنا، عاجزی کے ساتھ جینا، اس کی اطاعت کرنا. دوسروں کے حقوق میں کمی، چاہے وہ فزیکل فارم میں ہو یا انٹینجیبل فارم میں ہو، یہ پوری چین ریاکشن ہوتا ہے. ایک گیم، اس کا نام میں ریکال نہیں کر پا رہی، وہ چھوٹے چھوٹے لیگوز ٹائپ کے رکھے ہوتے ہیں، ڈومینوز ان کو کہتے ہیں شاید، اور کسی بھی پیٹرن میں بہت سارے لگا دیے جاتے ہیں، وہ بغیر کھڑے کیے جاتے ہیں، اور ان کو صرف ایک انگلی کے اشارے سے جب گراتے ہیں تو وہ سب گرتے چلے جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ پیٹرنز میں گرتے چلے جاتے ہیں. اور میں جب یہ سوچتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ فاؤف القیل والمیزان ولا تبخس الناس اشیاءہم، جب بھی کسی کا کوئی بھی حق کسی بھی فارم میں مارا جاتا ہے تو اس کا ایک چین ریاکشن یا اس سے کنیکٹڈ ریاکشن شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے، اور ایونچولی وہ جو ہوتا ہے ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصلاح کا راستہ یا سمپل طریقہ جو رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق دینے کی بات کی ہے، اس سے معاشرے کا ہر فرد افیکٹ کرتا ہے. پہلے اگر آپ اس کو خاندان سے انڈیویجول لیول سے اسٹارٹ کریں تو خاندان میں اگر حقوق مارے جاتے ہیں تو وہ اس کا افیکٹ معاشرے پہ ہوتا ہے. جب معاشرے کے افراد کے حقوق مارے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ قوم جو ہے جب بہت زیادہ اپریس ہوتی ہے، جب حقوق نہیں ملتے تو وہ ایک اینگری یا ریبیلیس نیشن کے طور پر سامنے آتی ہے. اور اگر آپ بہت ساری نیشنز کو ملا لیں تو یہ سلسلہ پوری دنیا تک پھیل جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا جو وہ کہا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے سے کمی نہ کریں حقوق میں. اور اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ ہمیں گیور بناتا ہے، کہ بے شک کوئی آپ کا حق دے رہا ہے یا نہیں، آپ حق دینے والے بن جائیں. حقوق کی کمی کی وجہ سے تین عذاب دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جب قوموں کے بارے میں آپ پڑھیں تو پہلے مجھے اس طرح کی امیجینیشن آتی نہیں کہ ہاں کوئی وہ ریگستان سا صحرا اور کوئی انسیولائز سی نیشن ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے. ان کو نا بالکل گوشت پوست کے انسان جیسے ہم ہیں اسی طرح ان کو فیل کیجیے. ان کی بھی ایسی لائف تھی، یہ بھی سوشل لائف اپنا لیڈ کرتے تھے، پرسنل لائف ان کا بھی ایک تمدن تھا، اسکلفل لوگ تھے، ڈفرینٹ طرح کے کام کرتے تھے، ان کے بھی شوق تفریحات سب کچھ تھی، ہم جیسے ہی لوگ تھے. کیا فرق ہوا، کس چیز نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ آج ہم بیٹھے اتنے سالوں بعد بھی ہم ان کے گناہوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے سبق لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ساری قوموں کا ذکر کر کے، ان کے گناہوں کا ذکر کر کے، ان کے اوپر عذابوں کا ذکر کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس اس کے بندے بن جائیں. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَائِ، مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی کے ساتھ، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ گڑگڑائیں، عاجزی کریں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ روز اول سے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور رسول بھیجے. جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ اس کی بات مان جائیں، ان میں کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے، اور عموماً انکار کرنے والوں کی اکثریت ہی رہی. ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے؟ فرمایا کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور پھر انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ہم نے انکار کرنے والوں کو پکڑا. کس طرح پکڑا؟ اخذنا اہلہا بالبأسا، بأسا کے ساتھ. بأسا کا لفظ بؤس سے ہے، بؤس سختی کو کہتے ہیں، تنگی کو، وہ تکلیف جو انسان کے بدن کو لاحق ہو، بیماری وغیرہ. اور اس کے برعکس ودرہ، تکلیف، تنگی، یہ عموماً فقر اور تنگ دستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بعض کے خیال میں یہ دونوں لفظ جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ بھی آتے ہیں اور اکٹھے بھی آتے ہیں، تو جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں تو پہلے سے مراد مالی آفتیں ہوتی ہیں اور دوسرے سے جسمانی آفتیں. لیکن جب ذرا کا لفظ سرا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ہر قسم کی خوشحالی اور بدحالی کو سمیٹ لیتے ہیں. یہاں بأسا اور درا استعمال ہوا ہے، بعض اوقات سرا اور درا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے میں درا میں ہر قسم کی تکلیف، خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی، اور سرا ہر طرح کی خوشحالی، خواہ وہ جسمانی ہو یا مالی، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں اور مشقتوں میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ بستیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتے رہے؟ لعلہم یدرعون, شاید کہ وہ گڑگڑائیں, عاجزی کریں, زاری کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, استغفار کریں. لیکن جب اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر, آزمائشوں پر انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طرح سے آزمایا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو. سیئۃ سے مراد یہاں فقر و فاقہ ہے, بیماری اور بدحالی ہے, اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل وسعت اور فراخی ہے, اور بدن کی صحت اور سلامتی. یعنی تنگی اور تکلیف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پھر خوشحالی عطا کی. حتی عفو, یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے. عفو کا لفظی مطلب ہے بڑھنا, ترقی کرنا. یہ لفظ جب نباتات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یعنی افن نبات, تو اس سے مراد ہوتی ہے گھاس یا درخت کا بڑھ جانا. یعنی جیسے بہار کے موسم میں پودے پھلتے پھولتے ہیں, بڑھتے ہیں, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح افشحم والوبر, جب جانور کے بال بڑھ جائیں اور اس کی چربی زیادہ ہو جائے, تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جانوروں کا پھلنا پھولنا, پودوں کا پھلنا پھولنا, انسانوں کے اندر خوشحالی کا نمایاں ہونا مراد ہے. حتی عفو, اور یاد رکھیے کہ عفو کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے. جیسے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں زن کا لفظ, زن گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے, اور اسی طرح عفو بڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور مٹانے کے لیے بھی آتا ہے. اسی لیے جب ہم ماضی کا لفظ بولتے ہیں اسی روٹ سے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو مٹا دینا, ختم کر دینا, بھول جانا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ترقی کرنا. حتی عفو, یہاں تک کہ جب وہ ترقی کر گئے, دنیا میں خوب پھلے پھولے. وقالو, اور کہنے لگے, قد مس آبا ان الضراء والسراء, کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور خوشحالی آئی تھی. یعنی یہ تو ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ کبھی اچھے حالات ہوئے اور کبھی برے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے, وہ سمجھ بھی نہ پائے. تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ کہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف طریقے سے آزمایا. پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا. جب وہ لوگ ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹے, پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اس آزمائش میں ناکام ہوئے, تو پھر دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ کی بجائے مال کی فراوانی کر دی گئی, اور بیماری کی بجائے صحت و سلامتی دی گئی, یہاں تک کہ وہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی یافتہ ہوئے, سپر پاورز بن گئے. اور پھر اچانک پکڑ ہوئی, اس حال میں کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ سب کچھ ہو کیوں گیا. حقیقت یہ ہے, جیسا کہ آپ سورۃ الانعام کے آخر میں پڑھ چکے ہیں, کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے, جو بھی دنیاوی اعتبار سے مراتب اور درجے دیے ہیں, یہ سب ایک طرح سے امتحان کے مختلف طریقے ہیں. لیکن عموماً ہم اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں. اس دنیا میں دکھ بھی آزمائش ہے تو سکھ بھی ایک آزمائش ہے, بیماری اگر آزمائش ہے تو صحت بھی ایک امتحان ہے, مفلسی، غربت اور فقر و فاقہ اگر آزمائش ہے تو مالدار ہونا اس سے بڑی آزمائش ہے. لیکن جب انسان ان چیزوں کو آزمائش نہیں سمجھتا اور تکلیف میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اچانک پکڑ لیتا ہے. جیسے کہ پیچھے کئی قوموں کا ذکر آپ پڑھ چکے کہ اس میں انہیں پکڑا گیا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بستیوں کی خوشحالی کا راز بھی بتاتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی ہر حال میں تکلیف اور آرام آزمائش ہی نہیں ہوتا، بسا اوقات نعمتیں اللہ کا انعام بھی ہوتی ہیں. اور وہ کس صورت میں؟ جب کسی شخص کو ایمان اور تقویٰ کے ساتھ یہ تمام چیزیں نصیب ہوں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگوں کے پاس جب آپ دنیاوی اعتبار سے ترقی اور خوشحالی دیکھتے ہیں تو عموماً لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے حالات میں مبتلا پائے جاتے ہیں. کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت دور ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت خوشحال ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے. یہ اللہ سے بھی دور ہے لیکن اس کو بہت کچھ ملا ہوا بھی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت دیندار ہے، اللہ والا ہے، لیکن بڑی آزمائشوں کا شکار ہے. پھر بسا اوقات ایک اور صورت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی بہت ہے، تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس میں سے کس کی حقیقت کیا ہے اور مجھے کس کی پیروی کرنا چاہیے، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. بعض لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں خوشحالی کا راز سمجھ رکھا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ویسٹ میں خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، کوئی دین نہیں، اور وہ اتنے خوشحال لوگ ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ایماندار ہے، بہت نیک ہے، لیکن بیچارے پہ بڑی آزمائش ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت نیک بھی ہے اور اس پر دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ قابل عمل طریقہ اور نمونہ کیا ہے؟ ان میں سے کون کس حال میں ہے، کس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، کیونکہ انسان کے اندر دوسروں کو کاپی کرنے کا مادہ بہت پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اپنا رستہ خود اپنے شعور کے ساتھ نہیں تلاش کرتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ صرف دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ کیا کر رہی ہے، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی اور روزمرہ کے اعمال کو دیکھیں اور غور کریں تو ہم اکثر کام کیوں کرتے ہیں؟ لکھیے، ہماری زندگی میں پائی جانے والی اکثر روایات، طور طریقے اور کام کس چیز کا نتیجہ ہے؟ مثلاً آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے، کیوں آئے؟ کسی کو دیکھا وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی دیکھ کے شوق آ گیا مثلاً. اسی طرح اگر کوئی تنگ آ کے چھوڑ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر، ہاں میں بھی کچھ تنگ ہوں، میں بھی چلتی ہوں. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے تو دوسرے لوگ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اس کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں. عوام میں تحقیق کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، اپنی عقل استعمال کرنے کا ٹرینڈ بہت کم ہوتا ہے. بغیر کسی تعصب سے ایمانداری اور انصاف کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. اکثریت جو ہے وہ صرف دوسروں کی پیروی کر رہی ہوتی، دوسروں کے پیچھے چل رہی ہوتی، دوسروں کا اتباع کر رہی ہوتی. اس لیے اس فلسفے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر نیک بن جائیں، یا کسی کے انعام کو دیکھ کر، یا کس چیز کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی پیغمبر آتا ہے، کسی قوم کے پاس اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے پر ان پر اس دو طرح کی آزمائش آتی ہے، تنگی سے بھی اور خوشحالی سے بھی. پھر جب وہ دونوں طرح نہیں بات سمجھتے تو پکڑ کے تباہ کر دیے جاتے ہیں. اس کے برعکس یہ بھی بتایا گیا کہ بسا اوقات دنیا میں جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا نتیجہ بھی انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے، افراد میں بھی نظر آتا ہے، اقوام میں بھی. ان آیات میں بھی یہی قانون ایک طرح سے بیان ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا میں بھی سزا آتی ہے، اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں دنیاوی خوشحالی بھی نصیب ہوتی. تو پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ کسی کو خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر کفر اور نافرمانی کے ساتھ کسی کو دنیاوی خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیتے، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ان سے کہیے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں. یعنی اللہ کا رزق اگرچہ ساری مخلوق کھا رہی ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے اسے زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے بنسبت ایک نافرمان کے اور ایک ناشکر انسان کے. اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے، کیا ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی نہیں پائی جاتی کہ دین کی طرف آنے سے صرف مشکلات ہی آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، دین کے راستے میں مشکلات آتی تو ہیں، لیکن صرف مشکلات نہیں آتی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ابتدائی دور کے جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ تھے، ان پر دقتیں اور تکلیفیں آئیں اس راستے میں. پھر جب اسلام کو فتح نصیب ہوئی، خوشحالی نصیب ہوئی، تو کس قدر دولت کی ریل پیل مسلمانوں کے اندر ہوئی، اور اس سے انہوں نے بہت مفید کام بھی لیے، اور کس قدر علوم و فنون میں ترقی کی. تو ہم سب کو اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کا نتیجہ یا نیک کام کرنے کا نتیجہ یا نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی. اس میں تکلیفیں تو آتی ہیں، وہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے، کیونکہ دنیا ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی بھی آتی ہے. ایمان لا کر اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی نعمتوں کی فراوانی بھی ہوتی. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کی وجہ سے ایک رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے، تو اس کے برعکس جب ایک بندہ اللہ کی اطاعت اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات نہ مانی. فأخذناهم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، ان کی کمائی کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑا. یعنی انہوں نے ایمان اور تقویٰ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے ان کی پکڑ ہوئی.